Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK Radyo ve AK Televizyon seyirci ve dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Bu yayınların tahakkukuna emeği geçmiş olanlardan da razı olsun. Size Peygamber-i Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek Medine-i Münevveresinden hitap ediyorum. Cuma sabahı. Dışarısı tabii mutat olduğu üzere pırıl pırıl güneşli, masmavi bir gökyüzü, çok güzel bir hava var, sıcak bir hava var. Efendim, hac çok muhteşem bir ibadet. Yani anlatmakla tarif edilemeyecek kadar güzel ve muhteşem. İnşallah sevgili seyirci ve dinleyicilerimiz de nasip olur gelirler, müşahede ederler buradaki güzellikleri, muhteşem efendim manzaraları. Çeşit çeşit milletlerden Müslüman kardeşlerimiz efendim toplu vaziyette dünyanın en büyük camilerinde, Mescid-i Haram ve Peygamber Efendimiz'in mescidi, istihap haddi bakımından dünyanın en büyük camileri efendim ibadet ediyorlar. Yanı başınıza bakıyorsunuz, efendim şeyden gelmiş, Orta Asya'dan, Doğu Türkistan'dan gelmiş efendim çizmeli, mübarek efendim böyle saf temiz efendim Türkler bakıyorsunuz, efendim Afrika'dan, Nijerya'dan kardeşler bakıyorsunuz, efendim Endonezya'dan zarif ince efendim Müslüman şeyler, insanlar. Tabii çok tatlı manzara. Bu arada tabii meraklı bir şey olduğu için, beni çok heyecanlandırdığı için size de nakletmek istiyorum. Hacca gelmeden önce Danimarka'da, Kopenhag'da Çin'den gelen bir kişi beni ziyaret etmişti. Ben camide vaaz verdikten sonra gelmiş, işte sizinle görüşmek istiyorum diye ziyaret etmişti, sağ olsun. O müjdeledi, çok çok memnun oldum. Kendileri Çin'de bulunuyorlarmış birkaç seneden beri. Çin'de 200 milyon Çin kökenli Müslüman var diyor. Yani yanlış duymadınız, tekrar ediyorum. 200 milyon bu dünyadaki en büyük Müslüman ülke, biliyorsunuz Endonezya. Endonezya'nın Müslümanları sayısı kadar efendim, belki onlardan fazla Çin kökenli Müslüman. Yani Doğu Türkistanlı efendim Türk kökenliler falan değil, ama Çin kökenli Müslüman var. Elhamdülillah İslam beğeniliyor efendim ve İslam'a girenlerin sayısı günden güne artıyor. Bir sene önce efendim okuldaki yoklamada ismi John olan efendim bir öğrenci, bu sene öğretmen John burada mı diye efendim yoklamayı yaparken ismini söylediği zaman, hayır efendim benim ismim artık John değil, benim ismim Ahmet diye kalkıyor. Afrika'da Müslüman olduğunu beyan ediyor. Dünya İslam'a doğru gidiyor. Tabii bu arada da Müslüman olmayanların şeyleri var, telaşları var. Muazzam bir telaş içindeler. İşte bu son Malta toplantısı da gelişen İslam karşısında alınacak tedbirler diye Avrupalıların efendim yaptığı bir toplantı. Hani Dışişleri Bakanımızın katılmadığı toplantı. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri vaat buyurmuş, o vaat tahakkuk ediyor. Yani Allah'ın nurunu söndürmek isterler ama Allah-u Teala Hazretleri nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler, kafirler hoşlanmasa, istemeseler bile diye vaadi var, efendim müjdesi var. Müşrikler istemese, kafirler tepinse, çapınsa yine İslam yayılıyor. Efendim Sırplar ayağa kalksa, boşnakları kesmeye kalksa, ya nedir bu böyle İslam her tarafa yayılıyor, Sırplar Müslüman oluyor diye efendim ne kadar telaş etseler yine İslam yayılıyor. Yunanlılar efendim ne kadar zulüm yapsalar Batı Trakya'da, Ermeniler ne kadar uğraşsalar doğumuzda efendim İslam yayılıyor ve yayılacak. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği kullarından eylesin, sevdiği yollarda yürüsün, sevdiği kul olarak huzuruna varmayı nasip eylesin sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Efendim şimdi size bugün Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş olan bir ilginç hadisi şerifi okumakla başlamak istiyorum. İlginçliği içindeki kelimelerden kaynaklanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah üç grup insana güler. Güler. Yadhakullahu ila selasetin. Üç grup insana Allah güler. Tabii bu Allah'ın gülmesi meselesini biraz sonra izah edeceğim inşallah. Onun için bu hadis-i şerifi seçtim ama biraz da tabii şeyle ilgili. Bizim bugünkü durumlarımız ve konumlarımızla ilgili. Hadis-i şerifi okuyalım önce. Yadhakullahu ila selase. El kavmu izâ saffu fi salah ila racülü yukatilu verâ'i ashabi ve ila racülü yakumu fi sevâdil leyl. Yadhakullahu ila selaseti kavmde olabilir. Efendim ila selasetin el kavme izâ saffu fi salah diye de olabilir Allahu alem. Şimdi izahını yapmaya başlayalım bu ilginç hadis-i şerifin. Allahu Teala Hazretleri üç grup insana, üç cins kişiye, üç işi yapan kimselere güler. Tabi Allahu Teala Hazretleri neyse kemislihi şeyun, kendisi gibi hiçbir varlığın olmadığı ve yaptığı işler hiçbir varlıkla benzetme yapılamayacak bir varlık, asıl varlık Allahu Teala Hazretleri. Onu şuna benziyor diye tarif edemeyiz. Çünkü ona benzeyen bir şey yok. Bir de yasak felâ tadribu lillâhil emsal. Allah için böyle mesel vurmak da efendim misal getirmek de doğru değil. Çünkü kul bilmediği şeyi benzeteyim derken yanlış yapabilir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala Hazretleri'nin etrafındaki mübarek, samimi, ihlaslı, efendim halis, muhlis Müslümanlara anlatmak gerektiği zaman böyle ilginç kelimeler kullanarak anlatırdı. Üç kimseye Allah güler. Yani insanlar hani bir şeyi çok beğendikleri zaman gülerler ya, seyrettikleri bir şeyi çok beğendikleri zaman gülerler memnuniyetinden. Yani razı olduğuna alamet oluyor bu. Başka mesela hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Efendim mesela Allahu Teala Hazretleri kulundan haya eder. Yani utanır. Allah Allah. Yani nasıl olur filan diye tabii garibine gider insanın. Kul elini kaldırıp ya Rabbi diye yalvarınca Allah ona nazar etmez. Yani bakmaz. Allah Allah. Allah'ın bakışı nasıl? Ya Rabbi diye devam edince yine nazar etmez. Ya Rabbi diye üçüncü defa yani ısrarla tekrar böyle aman Ya Rabbi dediği zaman ey meleklerim şahit olun ben bu kulumdan utandım. Ben bu kulumu affediyorum. O benden başka Rabb'u olmadığını bildi. Bana elini kaldırıyor. Gözlerinden yaşlar akıtarak benden affını mağfiretini istiyor. Şahit olun onu affettim der diye anlatıyor. Sonra mesela efendim Allah'ın bir insanın Müslüman olmasından çok memnun olduğunu, doğru yola gelmesinden, hakkı bulmasından, hidayete ermesinden çok memnun olduğunu beyan ederken benzetme yapıyor. Yani mesela efendim yolunu kaybetmiş bir insan birden efendim şeyi bir efendim meskun yere rastlayınca nasıl sevinir veya çocuğu olmayan bir insan yıllardır beklemiş çocuğu olmamış. Birden bir müjde geliyor işte çocuğun olacak efendim hanım bebek bekliyor filan deyince nasıl sevinir efendim böyle benzetmeler yapıyor Peygamber Efendimiz. Kullar daha iyi anlasınlar kendi hayatlarından durumu kıyas etsinler diye. Yani Allah üç cins insana, üç grup insana efendim güler yani memnun olur. Onların yaptığı iş güzel iştir. Allah'ın hoşuna giden iştir. Allah onlardan razı olur demek. El kavmu izâ saffu fissalâ. Allah bir, efendim, insanlar namaz için saf bağladıkları zaman, sıra sıra dizildikleri zaman, cetvel gibi muntazam bir şekilde divan-ı ilahiye durdukları zaman Allah güler. Yani razı olur, memnun olur, sevinir, efendim, sever böyle kullarını. Demek ki namaz kılmaya, cemaatle namaz kılmaya, topluluk halinde namaz kılmaya, saf saf camilerde dizilip namaz kılmaya gayret edeceğiz. Allah'ın sevdiği bir manzara. Ve ilerrecülü yukatilü verae ashabih ve arkadaşlarının ötesinde çarpışan efendim mücahit adama Allah güler. Yani memnun olur. Verae ashabih, yani öbür çarpışan arkadaşlarının ötesinde. Yani onlardan daha ileri gitmiş. Daha da böyle baktığın zaman daha da önlerde görülüyor. Daha ötelerde görülüyor. Öyle o cesur, yani ölümden korkmuyor. Efendim Allah yolunda cihad etmekten çekinmiyor. Selli seyf eylemiş. Yani selli seyf eylemek, kılıcını efendim sıyırmak ya Allah diye efendim cihada kalkışmak. Ve çarpışıyor, sırayı filan da unutmuş, arkadaşlarının yanından da ileriye doğru gitmiş, püskürtmüş yani düşmanı. Allah bunu da sever, yani gülerek bakar ona ve sever demek. Demek ki Allah yolunda cihad etmek de çok kıymetli. Ve ilerreculu yakumu fi sevadil leyl, ve geceliğin efendim namaza kalkmış olan kula da gülerek bakar. Kul kalkmış, uykulu uykulu efendim. 3 derecesi var bunun. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. Kul uykuya yattığı zaman efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şeytan onun ense tarafına, arka tarafına 3 tane düğüm atar. Her düğümü de üstüne vurur. Yani gözünüzün önüne getirin. Böyle bir seyahat için, ev nakli için eşyalar toplanmış, sarılmış, efendim iple bağlanıyor. Efendim sıkı sıkı düğümleniyor, bir de düğümün üstüne böyle pat pat vuruluyor, tam ince efendim sağlam düğüm olsun diye. 3 düğümü atar ve pat pat da eliyle düğümün üstüne vurur şeytan. Ondan sonra der ki işte geceliğin derin derin uyu bakalım diye. Yani uyutmak için kulu gafil ve efendim böyle şuursuz bir şekilde, habersiz bir şekilde fosur fosun diye 3 tane düğüm atar diyor. Bir başka hadis-i şerife geçtik tabi şimdi söz sözü açtığı için. Efendim kul geceliğin uyandıp Allah'ı zikrettiği zaman düğümün bir tanesi çözülür. Yani bir uyandı, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, efendim Allah Allah vesaire hangi zikri söylüyorsa gözü uykudan bir ara bir kalktı, uyandı. Bir zikrettiği zaman bir düğüm çözülür. Ondan sonra kalkıp gidip şey yaptığı zaman, abdest aldığı zaman bir düğüm daha çözülür. Efendim namaz kıldığı zaman da bir düğüm daha çözülür. Demek ki insanoğlunu şeytan ibadete kalkmasın, geceliğin gafilce uyusun, sevaplar kazanmasın diye gece yatarken tedbir alıyor. Tabii onu yenip de geceliğin uykusunu alt edip uyku arzusuna galebe çalıp uyanan efendim sevabı kazanıyor. Gecenin içinde yapılan 2 rekat namaz bir ibadet, 2 rekatlık ibadet dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı oluyor. Çünkü aziz ve sevgili dinleyiciler, bunun sebebi şu: İnsanlar için asıl olan marifetullah'a ermek. Yani Allahu Teala Hazretlerini bilmek, tanımak, yakından tanışmak. Allahu Teala Hazretlerini tanıyınca tabii sevecek, aşık olacak, Yunus Emre gibi olacak, Mevlana Hazretleri gibi olacak. Efendim, aşık oldum ben Allah'ın adına, efendim dayamadım zikrullah'ın tadına dediği gibi ilahide. Efendim, aşık-ı sadık bir insan olacak. Marifetullah, muhabbetullah'ı celbedecek. Esas olan Allah'ı tanıması kulun ve Allah'ı severek aşık bir kul olarak, ihlaslı bir kul olarak güzel güzel ibadet etmesi. İşte onu sağlayan tedbirlerden birisi gece. Gece kalkıp ibadet etmek. Çünkü kimse yok, gösteriş yok ve insanın kendi duygularını daha iyi hissetmesi mümkün ve duyguları derinlemesine efendim daha da iyi çalışır geceliğin. Hele biraz uyku uyumuşsa, efendim uyku geçmişse, yorgunluğun bir kısmı geçmişse, gecenin ilk başında uyudu yarısına kadar veya 1/3'ine, sonra kalktı yani dinlenmiş bir vücutla, ama geceliğin gene çıt yok efendim. Belki işte seherlerde kuşlar öter, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni dediği gibi Yunus Emre'nin. İşte belki kuş cıvıltılarıyla şeyle aşk ile şevk ile tesbihini alır. Allah der, böylece gözündeki ve gönlündeki perdeler kalkar, marifetullah'a erer. Allah'ı bilen efendim arif bir kul olur, keramet sahibi olur. O bakımdan bu gece ibadeti hep teşvik edilmiş. Hadis-i şerifte demek ki üç şey teşvik ediliyor. Bir, namaz teşvik ediliyor. Saf saf durdukları zaman Allah memnun olur, razı olur, güler. Efendim, iki, cihat teşvik ediliyor. Kul cihat için şey yaptığı zaman, efendim, saldırıp düşmana ilerlediği zaman Allah Teala Hazretleri ona gülerek bakar. Yani memnun olur. Efendim, kalırsa gazi olur, ölürse şehit olur. Efendim, her ikisi de yüksek mertebe. Sırası gelmişken efendim şehidin mertebelerini de sıralayalım. Efendim, şehit 6 ikrama mazhar olur. Efendim, yaralanıp da ilk damlası efendim vücudundan yere damladığı zaman yutaş şehidi sitte hisalin inde evveli katretin mindemihi. İlk damlayan kanıyla beraber kendisine 6 makam, 6 mükafat, 6 ikramı ilahi verilir. Yukesseru anhu küllü hatiatin. Dünya hayatındayken, savaş etmeden önce işlemiş olduğu bütün günahları affolunur bir kere şehidin. Yani şehit olan insan eski günahları silinir, tertemiz bir insan olur. Bu çok önemli. Tabii insanlar zerre kadar hayır işlemişse karşılığını görecek, zerre kadar şer işlemişse efendim cezasını çekecek, ahirette hesaba maruz olacak. Bunların hepsi siliniyor. Çok güzel. Bir. Ve yera makadehu minel cenne. İkincisi, gözünden perdeler kaldırılır. Cennetteki ikramları, makamları, mekanları, köşkleri, sarayları gözünün önüne getirilir. Onun için şehit gülerek gider. Bir gül bahçesine girercesine efendim şehit olur. Efendim ne kadar güzel. Ve yüzel vecu minel hurin. Ve gayet güzel gözlü, iri ve efendim akı ak, karası kara, şahane gözlü efendim hurilerle evlendirilir. Efendim nikahlandırılır. Sonra ve yümenü minel feza'il ekber. Mahşer gününde insanlar korkudan tir tir titrerken herkes büyük bir korkuya, muazzam bir heyecana, dehşete kapılacağı o günde onlar hiç korkmaz. Çünkü şehit oldukları için mükafatlarının ne olduğunu bildiklerinden telaş etmezler. Zaten Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenirler. Öyle insanların arasında izdiham içinde, sıkışıklık içinde de olmazlar. Efendim ve min azabil kabr, kabir azabı da görmezler. Çünkü insanlar bir de kıyamet kopuncaya kadar kabirlerinde kaldıkları müddetçe kötülükler yapmışlarsa dünyadayken kabirde onun azabı vardır. Efendim ona da o da çok önemli. Yani daha ahirette hesabı görülmeden kabirde çatır çatır efendim azap görmek, yanmak, ceza çekmek de önemli. Öyle bir azap da görmez şehitler. Ve yuhalla efendim hulletel iman, iman efendim elbisesi kendilerine giydirilir. Yani ahirette çok yüksek imanlılara mahsus üniforma diyelim, muazzam güzellikteki efendim şeyler, cennet libasları kendisine giydirilir. Yani belki kanlara bulanmış bir elbise içinde dünyada ama ahiretteki şeyi öyle değil. Ahirette iman libasları, üniformaları, efendim güzel cennet hulleleri kendisine giydirilir deniliyor. Tabi bu efendim ve bunun emsali hadisi şerifler İslam'da cihadın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Onun için dedelerimiz böyle canla başla savaşlarda düşmandan kaçmadan, sırt dönmeden, efendim gerilemeden çalışmışlar, efendim savaşmışlar ve tarihimize altın sayfalar yazdırmışlar, büyük efendim zaferler kazanmışlar, nice diyarlara İslam'ı götürmüşler, adaleti götürmüşler, hakkaniyeti götürmüşler, hoşgörüyü götürmüşler. Ben hatırlıyorum, bizim Almanya'daki kardeşlerimizden birisi Bulgaristan'da bir trafik kazası yapmış. Efendim, yakalamış polisler, efendim dışarı çıkamazsın, mahkeme olacak. Ya da bir trafik kazasına karışmış, kendisi yapmamışsa bile şahit olmuş. Efendim, kalacaksın filan demişler. Çıkamıyor. Canına minnet, yani Bulgaristan'da durdurmuyorlar zaten insanı. Bu tabii diyelim ki 15 sene önceki bir olay. Şimdi o anlatmıştı bana, o kardeşimiz anlatmıştı. Bir ay orada kalmış, tam da Ramazan'a rastlamış. Hocalığı da var arkadaşımızın. Ramazan'da Bulgaristan'da o mecburi ikameti esnasında efendim orada Müslümanlara, Türklere camide imamlık yapmış, vaaz etmiş vesaire. Çok da memnun olmuşlar. Seni Allah gönderdi. Tabii Allah gönderiyor. Her şeyi yapan, efendim mukadderatı yazan Allah Teala Hazretleri onlara lütfetmiş. Öyle bir hoca göndermiş Ramazan'da. İsteseler olmaz. Yani dilekçe verseler Bulgar hükümetine, Türkiye'den bize bir hoca deseler olmaz. Veya bir hoca bulunmaz, gitmez yani. Efendim öyle bir hoca bedavadan kendilerine gelmiş. O arkadaşı anlatmıştı. Bulgarlarla görüşmüş orada. Yani şey değil, Müslüman değil. Hristiyan Bulgarlarla görüşmüş bu bir ay kadar orada kaldığı esnada. Hepsi diyorlarmış ki ah Osmanlıların devri ne kadar iyi devirdi, ne kadar huzurluyduk, ne kadar mutluyduk, ne kadar edepli, ne kadar düzenli bir yaşam içindeydik diye efendim Osmanlıların devrini böyle sevgiyle, hasretle, efendim takdirle yad ediyorlarmış. Bu düşmanın sözü yani. Bizim kendimiz söylesek canım tarafkirlik yapıyor herkes tabi, yoğurdum ekşi demez, kendisini metheder, kendisini methediyor filan derler. Ama bu bizden olmayan bir insanın sözü, bu çok önemli. Bunu her yerde duyuyoruz. Ben gezdiğim her yerde bunu duyuyorum. Mesela yıllar önce Kur'an yarışması için Libya'ya gitmiştik. Orada bir Lübnanlı hoca ah dedi, siz Türkler dedi, efendim şöylesiniz, böylesiniz, şu kadar iyisiniz, bu kadar iyisiniz. Bir sürü methetti bizi. Sonra bir vesileyle efendim yine bir uluslararası toplantı münasebetiyle İran'dayken Pakistan'dan birileriyle tanıştık. O dedi ki benim dedem dedi Osmanlıların aşıkıydı. Onlar için kasideler yazmıştı. İşte kasidesinden beyitler falan diye bize şeyler okudu. Onlar evliyadır. Onlar mübarek insanlardır. Efendim onlar Allah'ın kıymetli has kullarıdır diye çok böyle sevdiğini anlattı. Hasılı yani dedelerimiz bu güzel sıfatları nereden kazandılar? İslam'dan kazandılar. Yani herkes sanıyor ki cihat efendim kavgadır, savaştır, efendim kan dökülüyor vesaire filan. Hayır. Müslüman cihat ile gittiği yere sulh götürüyor. Hoşgörü götürüyor. Edep götürüyor. İman götürüyor. Efendim adalet götürüyor ve oranın yerli ahalisi memnun oluyor. Mesela İstanbul'un fethinden önce Bizans'ın içinde ahali konuşmuş. Ya ne yapalım, Avrupalılardan yardım mı isteyelim? Efendim kardinallar mı gelsin filan diye konuşmuşlar. Efendim yok demişler. Daha önce biliyorsunuz Latinler Haçlı Seferleri münasebetiyle Anadolu'dan geçerken Bizans'ı şey yaptılar, istila ettiler. İstanbul'u da efendim elde ettiler. Ayasofya dahil her şeyi soydular. Yani kilisedeki altın eşyaları bile, hazinelerini bile aldılar, götürdüler. Onun için Bizanslıların şöyle dediği tarih kitaplarına kaydedilmiştir. Buradaki kardinal külahı görmektense Müslüman sarığını görmeyi tercih ederiz. Çünkü Müslümanlar adaletli. Çünkü Müslümanlar iyi insanlar. Çünkü Müslümanlar ırza namusa dokunmuyor. Çünkü Müslümanlar mala mülke dokunmuyor. Çünkü Müslümanlar efendim insanlık hakları dediğimiz, insan hakları dediğimiz hakları ve hürriyetleri asırlar boyu hakim oldukları yerde insanlara yaşatmışlar, lafla değil. Bugün Avrupalı, Amerikalı efendim daha başka milletler bunu söylüyor ama bir taraftan şey yapıyor, bizim kardeşlerimizin oradaki mevcudiyetine razı olmuyor, evlerini yakıyor. Efendim saldırı yapıyor, yaralıyor, öldürüyor. Efendim veyahut efendim İslam'ı engelleyici çeşitli uygulamalar yapıyor. Veyahut efendim sırtlar boşnakları kessin diye ışık ışık yapıyor. NATO'yu oraya efendim bekçi olarak gönderiyor. İslam ülkelerinden yardım oraya ulaşmasın diye. Ondan sonra Sırplara da kes bunları kesebildiğin kadar diye efendim yeşil ışık yapıyor. Bunlar entrika, yani merhametsizlik. Sonra Sırp papaz veya Yunanlı papaz, Sırplı papaz efendim çıktığı zaman kürsüye kesin bu Müslümanları diye vaaz veriyor. Bütün düşmanlıkların kaynağı kilisedeki şeylerin efendim verdikleri vaazlardan. Yoksa ahali birbirini belki sevecek onlar olmasa, ama bunu şey yapıyorlar. Müslümanların kanını içmek sevaptır diyorlar. İçmeden ölmeyin diyorlar. Müslümanı öldürmek benim için efendim bir zevktir. Almanya'dan keskin nişancı şeye gitmiş. Efendim Bosna Hersek savaşlarına gitmiş. Alman televizyonunda röportaj yapmış ondan sonra. Ama Sırp tarafına gitmiş. Demiş ki yani ben Sırp tarafına gittim. Orada keskin nişancılığımla boşnaklara nişan aldım. Şu kadar öldürdüm. Müslüman öldürmek benim için bir zevktir diyor. Demiş bunu. Almanya'daki arkadaşlarımız televizyonda dinlemişler. Televizyonda bunu neşrediyor. Yani Türkiye'de neşretmez. Bizde bir nezaket vardır, zarafet vardır. Biz böyle bir şeyi söylemeyiz de, bunu neşretmeyiz de. Ama onların özü başka, sözü başka yaparlar. Bizimkiler sözünü söylemez. Yaptığı hayırı Allah bilsin diye mütevazı. Başın önüne yer, yaptığı hayırı saklar, ismini saklar. Efendim kendini belli etmez ama hayır sahibidir. Onun için gittiği yere huzur götürmüştür, mutluluk götürmüştür. Ayrıldığı yer efendim karışmıştır. Hala huzura erememiştir. Osmanlı'nın terk ettiği yerlerin hepsinde bugün anarşi vardır. Huzursuzluk vardır, çatışma vardır, çekişme vardır. Balkanlar öyledir, Orta Doğu öyledir, efendim Kuzey Afrika öyledir. Ahaliler mutlu değildir. Müslüman ahali bile mutlu değildir. Baskı altındadır. Onun için yani İslam'ın anlayışını iyi bilmek lazım. Müslüman'ın zihniyetini iyi anlamak lazım. Bunu gösteren bir hadisi şerifi daha zikrederek bugünkü sohbetimi böyle hani rüzgarın esişiyle bu noktaya kadar geldik. Efendim tamamlamak istiyorum. Bu halden bir hadis-i şerif nakletmek istiyorum. Yakrubu minel cihat tıybul kelam ve ilametu sıyam ve haccü külle am ve la yakrubu minhü şeyün ba'd. Efendimizin bu sözü birçok bakımdan dinleyicilerimi, seyircileri efendim ilgilendirecek, not alsınlar. Diyor ki Peygamber Efendimiz, yakrubu minel cihat. Cihada yakın gelir. Cihat kadar sevaplıdır, önemlidir. Nedir? Tıybul kelam. Hoş söz söylemek. Yani tatlı söz söylemek, tatlı konuşmak. Efendim cihat gibi güzel. Bakın İslam bir taraftan dinin savunulması, inancın yerleştirilmesi, inancın kafir kavimlerin içine götürülmesi bakımından cihadı bir vazife olarak söylüyor ama dengelere bakın. Tıybul kelam, yani hoş konuşmak, tatlı konuşmak efendim cihada yakın bir sevaplı iş. Onun için Yunus Emre söz sultanıdır. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi söz sultanıdır. Onun için Eşrefoğlu Rumi söz sultanıdır, şairdir, ediptir. Onun için İbrahim Hakkı Erzurumlu şairdir, ediptir. Onun için İsmail Hakkı Bursevi şairdir, ediptir. Yani bu tasavvufları alın, hakiki yani ihlaslı gerçek dindarları, gösteriş dindarı değil de veya yarım yamalak dindar değil de hakikaten dindar olan efendim erbab-ı tasavvufu, tarikat erbabını alın, tarihten alın. Yani şimdi bugün spekülatif konuşmalar oluyor. Spekülatif demeyelim de hani demagoji de demeyelim. Onların karşılığı neyse, Türkçe'de bunların belki karşılığı yok. Safta efendim böyle mugalata filan yapılıyor. Eğriler doğru gösterilmek, doğrular da eğri gösterilmeye çalışılıyor. Onları bir tarafa bırakalım. Ama tarihe baktığımız zaman bütün mutasavvıfların arif ve zarif insanlar olduğunu görürüz. Edip insanlar, şair insanlar, duygulu insanlar olduğunu görürüz. Özel hayatlarını incelediğimiz zaman herkese hayır yapan, hayrat ve haserat yapmış insan olduğunu görürüz. Cami yaptırmıştır, çeşme yaptırmıştır, efendim köyünü imar etmiştir, yol yaptırmıştır, köprü yaptırmıştır, imaret bırakmıştır, vakıflar bırakmıştır. Çünkü Allah'tan korkuyor. Allah'ın rızasını kazanmak için her şeyi bilen, allam-ı guyub olan, gönülleri bilen, gönüllerden geçen gizli niyetleri bilen Allah kendisini sevsin diye ihlasla yaptığı her işi yapmıştır. Onun için tıbul kelam, yani hoş güzel söz söyleyip karşı tarafın gönlünü almak cihada yakın güzel sevaplı bir iş. Böyle olmaya çalışalım aziz ve muhterem kardeşlerim. Ve ilametus hıyam, ikincisi cihada yakın olan şeylerin oruca devam etmek. Şimdi oruca Ramazan'da hepimiz aşinayız. Efendim giriyoruz, oruç tutuyoruz Ramazan'da. Çok da tatlı oluyor. 11 ayın sultanı oluyor. Efendim gecesi gündüzü bir hoşça geçiyor ki bir dahaki sene Ramazan gelinceye kadar hasretle bekliyoruz. Geldi mi hoş geldin ya şehre gufran diye davullarla zurnalarla karşılanıyor. Uğurlanırken de elveda ya şehre gufran elveda diye efendim gözyaşlarıyla uğurluyoruz. Ama tabii Ramazan'ın dışında da oruç var. Yani oruç insanın midesini boşaltıyor, behimi duygularını frenlettiriyor, kalbini çalıştırıyor, kalbini nurlandırıyor, gönlünü feyizlendiriyor. Açlık olduğu zaman fikir geliyor, hikmet geliyor, efendim merhamet geliyor, çeşitli güzel duygular yerleşiyor, acıma duygusu geliyor, efendim rikkat geliyor, incelik, zarafet efendim geliyor, her şey geliyor. Onun için oruç da çok önemli bir ibadet ve ona devam etmek lazım. Orucun, yani farz olmayan orucun en kıymetlileri hangileri? Her hafta pazartesi, perşembe günü oruç tutardı Peygamber Efendimiz. Ne güzel. Sonra Arabi ayların, yani kameri demek istiyorum, kamera göre olan ayların başında, ortasında, sonunda oruç tutardı. Tavsiye buyururdu. Ortasında tam böyle mehtaplı gecelerin olduğu ertesi günlerde, gündüzlerde, eyyam-ı biz denilen günlerde efendim oruç tutardı. 13'ü, 14'ü, 15'inde yani orucun böyle çeşitli şekilleri var. İşte bu Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutmak çok sevap diye söylemiştim. İnşallah tutmuşsunuzdur. Arafe gününde oruç tutmak geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarını affettirir diye hatırlatmıştım. Siz sevap kazanın diye. Efendim inşallah o sevapları kazanmışsınızdır. Demek ki cihada yakın gelen Allah'ın sevdiği ibadetlerden birisi hoşça konuşmak, tatlı söz etmek. Birisi oruca devam etmek, idametü sıyam ve haccı külle am. Her sene hac etmek. Şimdi tabii bizim Türkiye'de bazı şeyler, çok akıllı kardeşler var. Allah akıllarını salim akıl eylesin, aklı selim sahibi eylesin. Efendim ne lüzum var her sene hacca gitme. Niye gidiyoruz? Niye araba para yediriyoruz filan diyorlar. Efendim efendim sen oraları muhafaza etseydin de arabın olmasaydı senin olsaydı. İlk sözüm benim o oluyor. Yani ne diye ülkeni iyi savunmadın da parçalattırdın emperyalizme. Efendim Osmanlıların son devrini okuyoruz. Tarihi perişan oluyoruz. Yani her okuduğumuzda yüreğimiz parça parça oluyor. Kendi içimizde tefrika çıkmış. Efendim yok İttihat ve Terakki çıkmış. Yok Mithat Paşası, Namık Kemal'i bilmem nesi, Hürriyet aşıkları falan, ama sonuçta ülkeyi parçalamışlar. Sonuç itibariyle darmadağın dağılmış ülke, koca koca ülkeler efendim elimizden kopmuş. Efendim Balkanlar gitmiş, adalar gitmiş, Ege'deki efendim Mısır gitmiş, Kuzey Afrika gitmiş, Orta Doğu gitmiş. E hani ne oldu? Yani bu kavgaların sonunda yorulan gitti, kavgalar bitti. Yani emperyalizmin oyununa düştünüz. İlk önce kabahat sizin. Yani tabii bu, şimdi bu muhatapların değil de bunların zihniyetinde olan bunların babalarının, dedelerinin kabahati tabii. İkincisi bak hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki her sene hacca gitti mi o da cihada yakın. Tabii hac deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki. Her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman. Sevabı çok. Gidebilirse gider. Ama gidemezse ayrı. Sene ömürde bir defa gitti mi yetiyor da. Fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde efendim tavsiye ediyor. Şimdi ben bu arada bir efendim tatlı bir şey yapayım. Araya söz sokuşturayım. Şimdi mosmor oldunuz mu? Ey böyle her zaman hacca gitmeyi tenkit eden kişiler diye söyleyebilirsiniz. Bak Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Sevabı çok. Vela yakulu min şeyin ba'd. Bunlardan başka bir şey de artık cihada yaklaşamaz diyor. Demek ki bu üç şey çok önemli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saydığı üç şey, tamam bu kadarı, bunlar yeter, bunlara yakın başkası olmaz diyor. Hac, oruç ve tatlı söz. Bu da cihat gibi önemli şeyler oluyor. Tabii tatlı söz dalgavukluk demek değildir. Az önce sevgili kardeşlerim, onu da hemen söyleyeyim. Kimisi efendim böyle tatlı sözü içinden gelmediği halde, yani hakikaten öyle düşünmediği halde efendim tatlı sözler söylemek sanıyor. Hayır, öyle değil. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acı da olsa hak sözü söyleyin buyuruyor. Yani hak sözü söylemek tıybül kelamdır. Doğru söz odur. Yani birisi diyelim ki çocukları arasında ayrım yapıyor. Birisine çok mal veriyor, mülk veriyor, iltifat ediyor da ötekisinden kaçırıyor. Yani ona tıybül kelam nedir? Hoşça konuşmak nedir? Bak sen bu adaletsizliği yapma demektir. Yoksa iyi yaptın, hoş ettin, maşallah filan diye hani böyle dalgavukluk yapmak, yağcılık yapmak demek değil. Onu da bu arada kesin olarak söyleyelim. Hakkı söylemek ama hakkı münasip bir üslup ile söylemek lazım. Zarif bir tarzda, güzel bir tarzda söylemek lazım. Aziz ve sevgili kardeşlerim, hatta şimdi cihat geldi, cihat sözü de geçti sohbetimizin içinde. Cihadın en üstünü zalim hükümdarın karşısında hak sözü söylemek diye Peygamber Efendimiz, demek ki idare, hükümet, hükümdar, padişah, her neyse, yani birisi haksız bir şey yapıyorsa onun karşısında bu haksızdır, işin doğrusu budur, hakkaniyet budur, insan hakları budur, kanun budur, efendim şöyle yaparsanız zulüm olur diye hakkı söylemek lazım, zalimin zulmünü engellemek lazım. Nero'nun yaptığı gibi esirleri arslanın önüne atarken ötekilerini de onu keyifle futbol maçı gibi seyreder gibi seyretmemesi lazım. Veyahut yani bakın şu Avrupalıların sporlarına, eskiden aslanlara parçalattırıyorlarmış veya esirleri birbirlerini öldürtmecesine efendim silah verip dövüştürüyorlarmış. Şimdi de İspanya'da boğayı öldürüyorlar. Yazık ki mi hayvana? Koşturuyorlar, şişliyorlar orasından burasından, ondan sonra ole ole diye bağırıyorlar. Yani böyle zevk mi olur? Yani benim sevmediğim sporlardan birisi boğa güreşi, bir tanesi de boks. Burnuna vuruyor, burnunun direği kırılıyor, kafasına vuruyor, kafası sarsılıyor, Parkinson hastalığına tutuluyor, bilmem şöyle oluyor, böyle oluyor. Böyle spor mu olur? Yani şöyle faydalı şeydi olması lazım, sonucunun güzel olması lazım. Şey de öyle, aziz ve sevgili kardeşlerim. Tatlı konuşmak dalgavukluk demek değil, hakkı söylemektir. Hakkı hoşça söylemektir. Bu arada tabii şunu da hatırlatmak istiyorum. İslam'ı sevenler var, sevmeyenler var. Şimdi burada dergiler aldım. İnşallah o dergilerdeki makaleleri Türkiye'ye döndüğüm zaman tercüme ederek oradaki en yeni bilgileri kardeşlerime aktaracağım. Amerika'da bir profesör, strateji uzmanı, yani eski idareye yakın, şimdiki idareye yakın bir şey, demiş ki bu Müslümanların kökten dincisi, mutedili arasında fark yoktur. Hepsi aynıdır. Yani hepsi düşmandır. Ha, demek ki kökten dinci lafı hikayeymiş, paravanaymış, aldatmacaymış. Efendimizin Ecevit'in barış harekatı değil de kıfırı çıkartma yaptığı gibi efendim laftan ibaretmiş kökten dinincisi. Adamların düşmanlığı İslam'a, mutediline de düşman. Bunu efendim delilleriyle, kitapla efendim inşallah göstereceğim. Şimdi yurt dışında İslam'a düşman var. Yurt içinde de efendim şey var. Bazı İslam düşmanları var. Gazeteler yazıyor. Efendim muhalif partilerden bilmem oradan buradan askerlerden şeyler duyuyoruz. Ha burada şu da ortaya çıkıyor aziz ve muhterem kardeşlerim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu devirde yaşasaydı ne yapardı? Sanıyorum yani bunu düşünmemiz lazım. Tatlı tatlı hakkımızı bilmeyenlere anlatmamız lazım. Ya siz İslam'ı kötü diyorsunuz. Bak İslam şöyledir. Yanlış tanıtıyorsunuz. Kendi kendinize ters propagandalarla efendim çarpık gösteriyorsunuz. İşin doğrusu budur filan diye tatlı tatlı İslam'ı efendim bilmeyenlere anlatmak lazım. Özellikle Türkiye'de İslam'ı anlatmaya çalışmak lazım. Şimdi benim bu seyahatlerimde yine karşılaştığım çeşitli kimseler oluyor. Bir arkadaşıma gidiyorum. Evinde beni misafir ediyor. Onun komşusu da geliyor. Komşusu. Biz de onunla muhatap oluyoruz. Böylece o bizim arkadaşla samimi olduğu için biz de halkın çeşitli kesimlerinden insanlarla samimiyet kuruyoruz, konuşuyoruz. Beni sakallı görünce o tabii İslam hakkında bir şey söylüyor. Yanlış bir kanaatini ortaya atıyor. Yanlış efendim yani İslam hakkındaki görüşleri, düşünceleri, efendim duyguları hepsi yanlış. Bu neyi gösteriyor? Bizim gerektiği kadar tatlı dille, güleç yüzle İslam'ı iyi anlatamadığımızı gösteriyor. Bizim de İslam'ı anlatmak için var gücümüzle çalışmamız lazım. Herkes akrabasından, yakınlarından etrafına baksın. Etrafındaki insanlara İslam'ı tatlı dille, güzel bir şekilde anlatmaya çalışsın, gönül kazanmaya çalışsın. Çünkü efendim en kıymetli, en sevaplı işlerden birisi de bu. Aziz ve sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun.